إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu wa Islam, hutuba iliyopita ilizungumzia haki za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juu yetu, ambapo hutuba ilielezea haki ya iman bil rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumwamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kuwa yeye ni mtume wa Allah haqqan kwa haki, na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho. Haki ya pili katika haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yetu, طاعته صلى الله عليه وآله وسلم, ni kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa kutekeleza aliyoyaamrisha na kujiepusha na aliyoyakataza. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha katika Qur'ani zaidi ya mara 30, kama anavyosema al-Imamu Ahmad rahimahullah. Amri ya mtume sallallahu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba watu wamtii mtume sallallahu alaihi wasallam, amri hii imekariri katika Qur'ani. Wanasema maulama, na hii ni kwamba sababu ya kukaririwa amri ya kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kwa sababu ta'atuhu sallallahu alayhi wasallam ndiyo dalili hai ya kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna maana ya kumwamini kama hujamtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala katika mwanzo wa suratul anfal yaqulu ta'ala yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wal rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, mtiini Allah na mtume wake mkiwa nyinyi ni waumini. Idhan katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia alama ya iman ni kumtii Allah na mtume wake. Fattaqullah wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. kulazima kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo dalili kubwa ya kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu wa Islam, asalibul Qur'an zimekuja nyingi katika Qur'ani za jambo hili la kuamrisha kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipoamrisha jambo hili la kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam, amewaita Waislamu kwa jina walalolipenda, nidaul mu'minin bismil iman litaati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah amewaita Waislamu kwa jina wanalolipenda la iman, kwa ajili ya kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wanasema baadhi ya maulama, sababu ya kutumia jina hili la iman ni kuvuta hisia za kila Muislamu, lakini pia sababu yake ni kuonesha kwamba min muktadhayati liiman ni hilo jambo analoliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala la kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ndio maana aya nyingi Allah anazoamrisha kumtii mtume anaanza kwa ya ayyuhalladhina amanu. Aya nyingi anaanza kwa aya hiyo, anaianza aya kwa ya ayyuhalladhina amanu, kuzivuta hisia za kila Muislamu kwa jina hili zuri la iman. Katika suratu An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mtiini mtume na wale viongozi wenye kutawala katika mambo yenu. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Katika suratu Al-Anfal yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul idha sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladhina amanu fa'asghi laha sam'ak fa innahu khairun tu'maru bihi aw sharrun tunha anhu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema ukimsikia Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, tega sikio lako, kwani ni amri unaoamrishwa utekeleze au ni shari, ni khairi unaoamrishwa utekeleze au ni shari unaokatazwa nayo. Kila ya ayyuhalladhina amanu baada yake kuna kuja amri ambapo tunatakiwa tuitekeleze amri hiyo, au kuna kuja nahi, makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ta'atul rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislam, Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi anakutaniza taa yake na taa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Anakutaniza taa yake na taa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wanasema baadhi ya ulama, na hii ni kwamba taa ya Allah na taa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam zinatakiwa zitekelezwe kwa nguvu moja, kama tunavyomtii Allah subhanahu wa ta'ala na tumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalik uslubu wa Qur'an mara nyingine unaamrisha taa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam peke yake. Katika uslubu wa Qur'an pia unaamrisha kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam peke yake. Kwa nini? Kwa sababu kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo kumtii Allah. Man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafidha. mwenye kumtii mtume ndio amemtii Allah, mwenye kukataa basi atukupeleka wewe kwamba unahifadhi amali za watu, sisi ndio wenye kuadhibu. Mara nyingine Allah anaamrisha ta'atu rasuli peke yake. Aya ya suratul Nur, yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimu salata wa atu zakah wa ati'u rasula la'allakum turhamun. Wa aqimu salata wa atu zakah wa ati'u rasula la'allakum turhamun. Tekelezeni sala, toeni zaka, mtiini mtume ili mpate kurehemiwa. Wanasema baadhi ya maulama, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuamrisha ibada ya sala, akaamrisha ibada ya zaka, halafu akafanya atfu ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, asema sababu ni kwamba ibada zinatakiwa zitekelezwe kama alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila ibada, wacha sala na zaka na siyam na haji na ibada nyingine, lazima zitekelezwe kama alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa aqimu salah wa atu zaka wa ati'u rasula la'allakum turhamun. Wajibu wa kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. كتك أسلوب وقرآن بيا أنونيشا كوامبا كمبيند الله سبحانه وتعالى حكوبتكاني إسبوكوا وكمتين كمفواتم توم صلى الله عليه وآله وسلم. Ndugu zangu Waislamu, ni lazima kila Muislamu ampende Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na lazima kila Muislamu atangulize kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lazima kila Muislamu atangulize mahabbatullah, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kitu kingine chochote. Sasa uwezi ukampenda Allah subhanahu wa ta'ala bila kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sema, Allah anamwambia mtume wake, waambie mkiwa mnampenda Allah nifuateni mimi. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sema, mkiwa mnampenda Allah nifuateni mimi, Allah atakupendeni, atakusamehe madhambi yenu, na Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa rehma. Idhan, katika masharti ya kumpenda Allah ni lazima kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, kila aliloliamrisha tulifanye na kila alilolikataza tuliwache. Ndugu zangu Waislamu, aya hii ni mtihani mkubwa kwa wale wanaodai kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii inabainisha na kuweka wazi nani mkweli katika kumpenda Allah na nani mrongo. Mkweli wa kumpenda Allah ni yule mwenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika maneno yake na vitendo vyake. Huyu ndiyo mpenzi mkweli wa Allah. Vinginevyo inakuwa mtu ni mrongo, hajampenda Allah kama hamfuati na kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Hasan al-Basri rahimahullah yaqul, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahumullahu bihadhihi al-aya. Kuna watu walidai kwamba wanampenda Allah, Allah akawapa mtihani kwa aya hii. kama nyinyi mnampenda Allah basi mfuateni mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu al-Fida Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul hadhihi al-ayatul karima hakimatun ala kulli man idda'a mahabbata Allah wa laysa huwa ala at-tariqati al-muhammadiyyah. Aya hii tukufu ina hukumu kwa kila anayedai kwamba anampenda Allah kumbe hayuko katika njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala wa annahu kadhibun fi da'wa, mtu huyu ni mrongo katika madai yake. Wa annahu kadhibun fi da'wahu fi nafsi al-amr, yeye ni mrongo katika madai yake katika mambo yalivyo. Hatta yattabi'a ash-shar'a al-muhammadi wa ad-din an-nabawi fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, mpaka afuate dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam na sheria ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake yote na vitendo vyake. Huyu ndio atakuwa mkweli kwamba anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, vinginevyo ni mrongo, ni madai tu kwamba anampenda Allah kumbe hamfuati mtume sallallahu alaihi wasallam wala hamtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kuna madhara mengi ya kutomtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna madhara mengi kwa watu kama hawatamtii mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna madhara mengi yatakayowashukia. Madhara ya kwanza, mwisho mbaya wa kila mwenye kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa na mwisho mbaya. Suu aqibati kulli man khalafa shari'ata an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mwisho mbaya wa kila mwenye kukhalifu sheria ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Na watahadhari wale wanaokhalifu amri za mtume sallallahu alaihi wasallam isije ikawapata fitna au ikawapata adhabu kali. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul falyahdhar walyakhsha man khalafa shari'ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an tusibahum fitna ay fi qulubihim min kufrin wa nifaqin min kufrin au nifaqin au bid'a. Wala wanaokhalif wanaomkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam na watahadhari, waogope na watahadhari isije ikawapata fitna katika nyoyo zao. Qala fi qulubihim, fitna gani? Min kufrin au nifaqin au bid'a, ima atakuwa kafiri au atakuwa mnafiki au atakuwa ni mzushi, kwa sababu anakhalif amri za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu anakhalif makatazo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ni dalili kubwa kwamba wazushi wanamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wakaingia katika uzushi, bali wengine wanaingia katika ushirikina na unafi kwa sababu ya kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu aya hii falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Qala Ibn Kathir adhabun alim fi dunya min qatlin au haddin au habsin wa nahwi dhalik. Hii ni moja au ni ndogo tu katika madhara ya kumkhalif mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume anaamrisha sunna, nyinyi mnazikataa. Mtume anakataza bid'a, nyinyi mnafanya. Si ndio kumkhalif kwenyewe hiyo? Mnafasiri vipi aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ittaqullah ayuha almubtadi'a, ittaqullah, mnamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, mnafasiri hadithi zake mnavyotaka nyinyi. Hadithi fi sahihain, hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Wanaikataa, wanasema si bid'a iliyokatazwa hapa. Ni nini?